Estamos no ecuador do programa, os que nos seguides habitualmente, os que pasades por aquí de vez en cando, sabedes que o programa temos partido en dous, na primeira media hora actualidade, ou como hoxe, este especial nesta iniciativa de Berro Bam Bam, e na segunda media hora traemos a un convidado que nos aporta unha visión, unha desas múltiples e infinitas visións que se pode ter do que acontece no panorama mundial da música, neste caso, Miguel, moi boa noite. Boa noite. Miguel, que é a última incorporación dos nosos colaboradores e que ten un xeito especial de traernos a música, non? Traesnos un poquinho de actualidade e despois enlazamos con de onde ven saindo isto, non? Hoxe tamén seguimos na mesma liña? Sí, seguimos na mesma liña. E con que empezamos? Pois, a ver, hoxe moi mundial non vamos a ser porque ímonos quedar principalmente no Reino Unido. Un clásico con unha paradiña, hai unha escapada a outro lado, pero quedamos no Reino Unido, que hai tanta música que... Pois sí, hai un dos polos, evidentemente, da música contemporánea, Reino Unido, os Estados Unidos, hai como centros de Occidente, do Occidente musical, no que nos movemos habitualmente. En concreto, con que empezamos? Empezamos con un grupo que se chama Epic 45, que eles son de Birmingham. Bueno, veñen aquí con un mini álbum de que se chama In All the Empty Houses. Bueno, é un grupo así cunha paisaxe sonora delicada e moi acolledor, moi tranquiliño, que a mí me recorda moito, lembrome moito a 6PM. O sea, se falamos de paisaxes sonoras, case nos metemos no mundo da electrónica e da música así un pouco máis artificial, non? Sí, hoxe vamos a ir un pouquinho por aí, con sons máis electrónicos, pero bueno, sin perder esa componente orgánica, digamos. E entón Epic 45, que son do Reino Unido, que teñen este mini álbum In All the Empty Houses, que saiu fai pouco, que máis nos podes contar do grupo? Bueno, pois que eles son de Birmingham, comenzaron no ano 95, bueno, tras un montón de EPs que lanzaron, bueno, estiveron aí loitando moito, porque empezaron moi noviños, eles coñecíanse da escola, eran amigos da escola, e empezaron con 13 niños a traballar e tal, e despois de esforzos de tirar daqui da lano 2002, lanzaron o seu primeiro longa duración. Teño moita curiosidade por escoitalo, porque ademais non hai moitas comparacións con 6PM, que é un dos grupos insignia do que sería este a galega, sen dúbida ninguna, e non é fácil atoparlles un parecido. Así que teño polo menos curiosidade de saber se estos Epic 45 teñen alguna conexión con 6PM, e se che parecimos xa escoitalos. Até na portada, xa é unha casa, como no último disco de que tamén de está vacía, non? De Empty Houses, sí. Como de 6PM. En fin, é peculiar. Vamos ver. Thank you. os que seguides Radio Oceánica desde o inicio do programa, seguro que notastes un pequeno baixón, porque agora nos poñamos un pouco máis low-fi, como se dice así, en ambientes máis cool, un pouco máis tranquiliños, coa sección de Miguel, que nos traía Epic 45, que nos referenciaba un poquinho a 6PM, e o certo é que sí, que nos recordan un pouco, pero a mellor 6PM siguen sonando máis orgánicos, non? Porque tocan máis instrumentos que Epic 45, que por momentos así me recordaba Boards of Canada ou outros grupos así super reverberados en este ambiente así máis tranquilo. En calquera caso, unha escolla moi interesante, a que lle hai que poñer un apelido, non? Pois sí, o apelido é Aphex Twin. Aphex Twin, a referencia máis clara da súa música. Contanos. Sí, pois a ver, escollín Aphex Twin como referencia pues principalmente porque teñen esa atmósfera ambiental de dau tempo que indudablemente Aphex Twin é un dos grupos, un dos solistas que mellor ten traballado isto. O de Aphex Twin leva sempre a moita confusión o do nome, o de Twin, sobre todo os vídeos que sacaron ás veces que saían sempre como dúas persoas que era a mesma por duplicado, pero bueno, é curioso porque bueno, Richard David James, que como se chama o compositor de Aphex Twin, tiña un irmão que morreu fai tempo, entón eu creo que lle quedou un pouco ese rollo de era xemelgo del, e por eso nos vídeos tratou un pouquiño eso e bueno. E a mes nesos mundos interiores supoño que darlle un pouco de misterio a toda a música que a toda a súa creación, supoño que sería unha necesidade. A mes Aphex Twin, que é un referente casi obrigado na música electrónica e que ten feito dos álbumes máis influintes a todo o mundo electrónico, como o Selected Ambient Forkworks e outros. Que escolliches para referenciarnos a Epic 45? Pois escollín un tema do seu álbum I Care Because You Do, que, bueno, puidéramos ter escollido un do Selected Ambient Works, pero era un pouco obvio tamén, porque é a súa... Sí, o álbum totémico, casi. Sí, de Aphex Twin, indudablemente. Escollín este, mellor, Alberto Balsam, que é un tema delicado, que non pertence a Selected Ambient Works, e que fai parte importante da súa discografía, e que agora... está un pouco desaparecido, a verdade. Sí, sí, sí. Dende 2001, o Ducros. Non lle gustou a década que remata agora. No. Perdeuse un pouco, despois foi achegando cada vez a experimentación, sonidos máis difíciles de escoitar. E bueno, quedámonos con isto. Bye. Aphex Twin, con este Alberto Balsam que recuperamos para encadrar, enmarcar o as influencias musicais de Epic 45 que nos presentaba esta noite en Radio Oceánica. Miguel, vamos a seguir porque hai moita música e despois deste clásico que nos deixou case fríos aquí no estudio e esperamos que tamén ao outro lado do aparato de radio, imos continuar con máis música. Con Bonobo. Con Bonobo, pero con B. Con B, non os galegos. Bonobo, que o anterior disco, precisamente, tamén estivo en Radio Oceánica na altura e que teñen novo, non? Non é disco, é un adianto do novo disco que sairá o ano que ven. A Bonobo tivemos a oportunidade de escoitalo aquí na Praza da Quintana para o peche de cortocircuito no 2007, que nos delitou aí cunha sesión magnífica acompañada por unhas proxeccións fabulosas. E agora ven con este de Keeper, con Andrea Triana, que é unha cantante que colabora con él neste adianto, que tamén vai sacar novo disco, novo e primeiro disco para o ano que ven. Bonobo, xa digo, unha das bandas de electrónica que dai que teñan eses sets tan completos a nivel visual que normalmente no rock and roll e mesmo no pop non se estila, aínda que, bueno, este pop de espectáculo tipo U2 e demais que sí que levan grandes efectos visuais. Só a electrónica vemos que se mete moito no tema das proxeccións, xa nos confirmas tamén que bueno, contamos algo máis ou escoitamos? Só que seguimos en no Reino Unido, en Londres e con electrónica polo medio. Pa adiante. She said that I don't need her, 'cause every time I call, she's sitting sweeter. Oh, and I know she said to keep near her, but I'm feeling cold and I must leave her. Sat down here with my head hung down and I just seem to find a bit of peace, a bit of love, a bit of something left behind. Sat down here, best intentions, nothing said, nothing lied. A bit of peace, a bit of love, a bit of something left inside. Content, I say that to please her. Happiness is on a face, it's not mine that greets her. Only my disgrace to admit I need her. But we all fall from grace, dust me down and keep her. Bit of peace, bit of love, a bit of something left inside. bit of peace, bit of love, a bit of something left inside, bit of peace. Bonobo tamén en clave relaxada co adianto do seu novo disco The Keeper, que che recorda a que? A Matthew Herbert, por exemplo. De feito é que el ten so no seu MySpace ten como referencia de influencia a Matthew uh-huh. Herbert. Entón, digo, bueno, pues vamos a falar del. Que Matthew Herbert é un dos compositores tamén máis importantes para mí en dos 90, experimentador, incansable de sons, e un tipo moi peculiar que fixo o seu primeiro concerto con un sintetizador e unha bolsa de patacas fritas. É gran músico tamén, toca o violín, o piano. Sí, pero... recordo incluso composicións a nivel gastronómico, de facer discos case só con instrumentos gastronómicos, de alimentos... De todo tipo, sí, cepillos de dentes... E con resultados espectaculares, non? Increíble. A veces difíciles de escoitar, pero só as veces, non? Sí. Pero non na súa vertente a solo, non? Vamos falar agora. Imos falar, vamos a ver. Hai que dicir que Matthew Herbert é un tipo que, bueno, chamase Matthew Herbert, chamase, ten infinidade de proxectos. Dr. Rocket, Radio Boy, Mr. Vértigo, Transformen, Wish Mountain... Xesús. Infinidade, o sea, ás veces o mellor estás escoitando cousas e non sabes que Matthew Herbert e él... agora, por exemplo, está co proxecto Matthew Herbert Big Bang, que actuaron o pasado día 12 en Barcelona no Palau da Música, no Festival Mileni. Isto que imos escoitar é de Dr. Rocket, concretamente do proxecto Dr. Rocket, dun disco que se titula Indoor Fireworks do ano 2000. O tema titulase Café de Flore. 10 anos atrás, vamos. Thank you. certo é que metidos neste campo electrónico e da música máis chill out, que sona tan mal a día de hoxe esa palabra, pero bueno, máis tranquiliña, máis de relax, fan falta moitos máis minutos, non? Son cancións moito máis longas que teñen unha necesidade moito máis grande para chegar aos puntos álxidos, e non dispoñemos de tantos minutos o que é unha mágoa para seguir escoitando esta música, pero os poucos que nos restan imos aproveitar ben. Pois sí. Con que? Coa paradiña esa da que falábamos, a escapada. Vamos a escapar da illa e imos pa outra. Imos pa Islandia, Reykjavik, e imos falar de Johan Johansson. Contanos. Relacionado con toda a movida, neste ambiente tranquilo de producción musical, como por exemplo Sigur Rós, MAM, etc. De feito, teñen un colectivo que colaboran entre todos entre sí e, bueno, fan diferentes cousas. Ten un curioso proxecto tamén, Johan Johansson, que se chama IBM 1401, que é un proxecto orquestal para 60 cordas, nada máis e nada menos. É baseado nas grabacións dunha computadora IBM que co seu pai registrou en cinta aberta, no 64. Jesús. Un proxecto así bastante experimental. E nada, imos escoitar xa rapidamente, porque senón isto é An In The Endless Pause There Come The Sound Of Bees. É o título do disco e é The Flat, o tema. Bueno, Miguel, pois nada, moitísimas gracias por dar esta ollada. Xa sabedes que en Radio Oceánica queremos dar todas as olladas posibles ao mundo da música, das posibles que podemos ter nesta hora semanal que temos aquí en Radio Galega Música. O dito, Miguel, ata a próxima, moitísimas gracias. E a todos vos, a todas vos, a semana que ven seguiremos aquí en Radio Oceánica. Se tedes morriña de nós, radiooceánica.eu, e agora quedades con Johan Johansson con Radio Galega Música.